Van deze week, onze Worldwide Warning. Iets wat we met z'n allen zo goed vinden dat we er geen spotlight, maar een dikke stroboscoop op zetten. Deze track wordt al flink gespoord in verschillende DJ-sets. Dat gaan wij ook doen. De Nederlander BLR en Amber Revival. De dikste track van deze week. Cause You're Mine, de Worldwide Warning. 538 Department. Worldwide Warning. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I am lying. into the light. We zijn gestegen in het aantal BPM's in Dance Department. Jules Brand en Killem hoorde je op 538. Ik ben Armin van Buren en soms durf ik hier ook iets van mezelf te draaien. Het is mijn nieuwste track samen met de Griek Argy. We premieerden deze eind maart op de main stage van de Ultra Music Festival in Miami. We zijn er een aantal maanden mee bezig geweest. Dat heeft ermee te maken dat we denk ik allebei een beetje perfectionistisch zijn. Dat kunnen we dan natuurlijk nog niet delen, want dan zijn de contracten nog niet getekend. We hebben verschillende versies in onze sets getest. En dit is hem dan, de definitieve versie. En nu officieel uit. Armin van Buren en Argy en Marlo Rex. Dit is Like a Child in Dance Department. Time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat. That's free. That's the free. Yeah, that's the freaking one. make you one. Music call 24/7 Babylon. 24/7 ride the heat. 24/7 rock to the beat. 24/7 music call 24/7 Babylon. 24/7 ride the heat. 24/7 rock to the beat. Every time that we freak. Every time that we dance to the beat. Every time we kick you knee. Every time that we rock to the beat. Every time that we freak. Every single time that we dance to the beat. Every time that we freak. Every time that we dance to the beat. That's that beat. That's the freak. Yeah, that's that freaky one. That's that beat. That's the freak. Yeah, that's that freaky one. Yeah, just that freaky one. You were born to be a freak. je lekker gaat op je zaterdagavond. Wat een waanzinnige groove in deze track van Hot Since 82 en 2 Ibiza met Olala hoorde je in Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik gooi bijna onze grote clubdeuren open voor een echte techno-veteraan. Ilke Klein is hier zometeen vanaf 11 uur met een exclusieve hotmix. Eerst heb ik zo nog Jotto voor je met Arrow. Na deze van Nick Curly, dit is All Smiles in Dance Department. Hey!